Hej venner, vi er ØM. Ja, først skal I høre Anders. Det er ham den lange med kringelåren. Kom så, Anders. Da jeg var en dreng og gik til FDF, havde vi det streng, men ville slumpe træk. Fik jeg sådan et hul med en sjov fason, en helikon bombardon. Ved det første trut stak lænkehunden af, syg og nervebrudt gik farmand hjemmefra. Mor hun tog det pænt, men blev lidt nervøs, og så var det hun sagde sådan, som mødre altid siger: hvad er det med dig? Vis nu lidt respekt. Find en anden vej, din lange dumme knægt. Sikke da en lang, og så i timevis. Og hold op, og det vis. Vint. Hvorfor sagde hun det til en superstar en spe? Denne smukke helikon skal give mig succes på film og i tv. På 0,3, når jeg gør min entré, så vil hun fortryde, at hun altid sagde: hvad er det med dig? Vis nu lidt respekt. Find en anden vej, din lange dumme knægt. Sikke da en lang, og så i timevis. Og hold op, og det vis. Ja, det er utroligt, hvad hun bliver ved med at sige det. Hvad er det med dig? Vis nu lidt respekt. Find en anden vej, din lange dumme knægt. Sikke da en lang, og så i timevis. Og hold op, og det vis. Ja, nu står jeg jo her med min helikon, som har bragt mig succes gennem livet. Men alle andre stakkels mennesker, der ingen helikon har, hvad skal I gøre? Ja, I har en mulighed. I har en mulighed, hvis I synger med på sangen. Ikke på alt det svære. Det klarer jeg ikke. Men på hey, og så på omkvædet. Det er det her. Hold op, og det fint. Og går det, så er jeg sikker på, at jeres succes er fuldstændig hjemme. Det er virkelig ved at koncentrere sig nu, så I får det til at lyde som et helt Les Humphrey Singers. Er I klar? Hvad er det med dig? Vis nu lidt respekt. Find en anden vej, din lange dumme knægt. Sikke da en lang, og så i timevis. Og hold op, og det vis. Ej, det kan blive meget, meget, meget, meget bedre. Hvad er det med dig? Vis nu lidt respekt. Find en anden vej, din lange dumme knægt. Sikke da en lang, og så i timevis. Og hold op, og det vis. Ej, det skal være med sjæl. Prøv lige at høre her. Ja, nu er vi ved at lære det. Nu tror jeg, den er der. Kom så. Hvad er det med dig? Vis nu lidt respekt. Find en anden vej, din lange dumme knægt. Sikke da en lang, og så i timevis. Og hold op, og det vis. Ja, vi går nu tilbage til det, vi virkelig drejer sig om, nemlig show, gramofon og den slags. Og der kan jeg godt sige, at noget af det vigtigste, det er, at man har en rigtig solist, en rigtig gramofonstjerne. Og vi har en kommende en her. Han kommer, Lille Hasse. Vi spiller fire takters indledning først, og så synger du, ikke? Altså fire takter, det vil sige, at du tæller til 16, og så husk at smile. Det er det allervigtigste. Det skal nok gå. Altså. Jeg kan sgu da ikke både smile og tælle til 16. Altså, Hasse. Selvfølgelig kan du det, ikke? Du er klar, ikke? Så. Altså, Hasse. Det er nu, du skal synge, mand. Vi har talt til 16. Hvad? Så skal du synge nu. Skal jeg bare synge? Ja, husk, hvor du synge, folk, vi ser jo, vel? Så tager vi cyklerne frem og tramper afsted ud i det åbne land. Ja, det tager cyklerne frem, så kommer stuen med ud til den friske hvide strand ved havets vand. Så tager vi cyklerne frem, støber dem af, får os en dejlig dag. Vi kører langs den grønne grøft, som er så fuld af duft. I havet ånder vi den friske luft. Nogle kører i bil, de skal have lov til det. En bit på cykel, vi får meget med at se. Vi får se, hvad vi kan lide. De nære ting, den far, de forbi. Så tager vi cyklerne frem og tramper afsted ud i det åbne land. Ja, vi tager cyklerne frem, tør afsted ud til den friske hvide strand ved havets vand. Og det er godt, Anders. Udmærket. Udmærket. Bare ved. Man skal bare lige i gang, så kommer sådan lidt med sig selv, ikke? Ved du hvad, Anders, der er lige noget, jeg kom til at tænke på. Nej. Mens jeg stod og sang. Nej, men vækstykke nu! Du er så sød med din bikini på, men tør du gå med den i bølgen blå? For hvis bikinien krømper lidt, så er du splitter nøgen lige med hit. Og så tager vi cyklerne frem og kører hjem. Til vores lille hus. Ja, vi tager cyklerne frem, og så kører vi hjem med minder fra en dejlig dag med bøllebrus. Nu kommer det svære. Fra en dejlig dag, en ganske særlig herlig dag, der slutter gærlig kærlig af i sus og dus. Godt, Tommy. Jeg vil godt huske den. Hey! Honor! Last very well! Ja, mange tak. Nu vil jeg gerne lige fortælle lidt om os selv. Vi har bestået som orkester i 10 år, så vi har 10 års jubilæum i år. Ja, hvordan kan man holde ud i så mange år? Det kan man jo kun, fordi vi har Anders i orkestret. Dobbeltmoralens vogter, Anders. Ja, smukke Anders er der før, der også nogen, der kalder ham. Ikke uden grunden. Og han synger jo også ualmindeligt smukt. Nu vil han gerne synge sådan en lille sang om sig selv og om, hvordan det er at være musiker i dag. Jeg kan se, I tror, jeg vælter mig i kvinder og har et hav af søde små veninder. Ja, damer, det er noget, en musiker ofte ser, men det er bare kedeligt, det aldrig bliver til mere. Når jeg tager mit instrument, så er alt om kvinder glemt, men de smiler og de blinker, og de vrikker, og de vinker, så mit hjerte bliver trods alt lidt kærligt stemt. Jeg bor alene på missionshotellet, skønt mange dame tårer her bliver fældet, men ingen af de tårer falder op af her mod mig, så jeg må stå i ensomhed og dyrke strenge leg. Når jeg tager mit instrument, så er alt om kvinder glemt, men de smiler og de blinker og de vrikker og de vinker, så mit hjerte bliver trods alt lidt kærligt stemt. Spare alle jeres lummer tanker om alle pigehjerterne, der banker, for når de hører, hvad en stjerne sanger for i løn, så blæser de da på, at jeg er både ung og køn. Når jeg tager mit instrument, så er alt om kvinder glemt, men de smiler og de blinker og de vrikker og de vinker, så mit hjerte bliver trods alt lidt kærligt stemt. Når jeg tager mit instrument, så er alt om kvinder glemt, men de smiler og de vinker og de vrikker og de vinker, så mit hjerte bliver trods alt lidt. Du kan jo se, der er kommet nogle punkere i aften. Der sidder et par stykker lige hernede. Ja. Så vi skulle nødt undgå noget ballade. Vi må hellere tage et punknummer. Nu ved jeg ikke, hvad I andre I synes om punkmusik. Jeg synes, det bedste ved punkmusik, det er, at både publikum og musikere indrømmer, det er noget lort. Vi har taget en punker med fra Aarhus, lige over for Aarhus Katedralskole. Der ligger der et værtshus, der hedder Latriner Bodega. Og der kommer alle Aarhus punkere, og her er en af dem, Bruno B. Det er bare fed ejle, allesammen. Skide godt, Bruno! Bruno har taget sin punkgruppe med. Den hedder Afføring. Bruno. Så det, I skal høre nu, det er med andre ord Bruno B. og hans afføring. Vi skal lige have Bruno i stød. Vi skal lige have Bruno i stød. Giv ham dødstød. Jeg blev sparket ud af skole efter første fri kvarter. Ja, jeg blev sparket ud af skole efter første fri kvarter. For jeg var for hård en negl, og kom ikke fra et hjem med klaver. Voldsom, ensom, nitte, nitte og nitte. Hjælp mig ved at slikke mine sår. Jeg har haft en lærermas, som nitter på B og V. Ja, ja, ja, ja, ja, jeg har haft en læreplads, som nitter på B og V. Men det var som om, at mine arme ikke rigtig kunne slå til. Voldsom, ensom, nitte, nitte og nitte. Hjælp mig med at slikke mine sår. Som mit selvportræt, I kan brække jer nu, hvis I vil. Ja, det var som mit selvportræt, I kan brække jer, hvis I vil. For jeg træk for mange nitter i det sociale ludospil. Voldsom, ensom, nitte, nitte og hjælp mig ved at slikke mine sår. Der er enkelte børn til stede her. Sidder du ikke og gaber der? Hva? Nu skal vi snart hjem og sove, hva? Men inden så vil onkel H. se, det er mig, lige læse et godnathistorie. Det er et gammelt dansk folkeeventyr. Jeg har selv skrevet det. På maskine. Se, der var engang i et fjernt land en konge. Han hed Kong Børge, den grusomme. Men Kong Børge var nu kun grusom, når han havde ondt i maven, men det havde han tit. Åh, oh, jeg har så ondt i min mave, det har jeg haft i 14 dage. Åh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Se, ham der Kong Børge, han havde tre døtre, og når man er datter af en konge, så er man ikke bare en almindelig datter. En kong ditter datter. Ditter. Nej, Anders, så er man en prinsesse. Så Kong Børge havde med andre ord tre prinsesser, en der var meget tyk. En, der var meget tynd. Og så var der en, der var fuld af... En dag kom der en smuk ung prins op til slottet. Han hed for øvrigt Princip. Og han friede til en af prinsesserne, selvfølgelig ikke til den tykke. Heller ikke til den tynde. Nej, til hende, der var fuld af. Men Kong Børge havde ondt i maven, så han sagde, nej. Hvad? Nej. Det er der ingen konger, der siger. Nul putte, sagde han. Men prinsen og prinsessen flygtede sammen. Der er ikke med toget. Det var slet ikke opfundet dengang. Det er jo en historie fra gamle dage. Der var jo ingen tog, det ved I undvære. Du har glemt korstoget. Ikke til hest. Nej, der var heller ikke opfundet. Nej, på cykel. Altså, da kong Børge opdagede det, så blev han endnu mere grusom, og han sammenkaldte det kongelige cykelkorps, som spurgte efter prinsen og prinsessen og indhentede dem ved et meget højt bjerg. Jeg vil ikke få et, der er lidt højere. Højere endnu. Tak. Da prinsen så det kongelige cykelkorps, trak han sin cykelpumpe og skød. Og ramte kong Børge lige hans dårlige mave. Åh, jeg har så ondt i min mave. Det har jeg haft i 14 dag. Åh, åh, åh, åh, åh. Åh, åh, åh, åh, åh. Åh, jeg har så ondt i min mave. Det har jeg haft i 14 dag. Dave. Dave. Bønne, det er overhovedet ikke noget, der hedder. Det rimer. Ja, det rimer på måske ikke stå og lave grin med min historie. Det er en sørgelig historie, for nu er kong Børge jo død. Men heldigvis var han nu kun halvdød. Kong Børge blev kørt på hospitalet. Hvor doktoren undersøgte ham og fandt ud af, at han bare havde luft i maven. Hvem var det? Var det dig? Hvem var dig? Det? Nå, det var det bare? Var det bare? Kong Børge blev kureret, og han blev så glad, at han gav prinsen, prinsessen og det halve kongerige. Og prinsessen, det var ikke den tykke. Eller ikke den tynde. Nej, det var hende, der var fuld af. I bryllupsgave fik de en tandem med 8 gear og en gratis cykeltur jorden rundt. Måske cykler de rundt endnu. Jeg ved det faktisk ikke. Men en ting ved jeg, og det er helt sikkert. Det er ulykkeligt til deres dages ende.